York soleil levé. Mais c'était un bal marché. Ciel la tournée m'a suivi. Même les étoiles y'ont pas glissé. Au figue envahi pour doué. Chaque pas ou fait ou vide. Veillez on. Ouah veillez on. Veillez on. Ouah veillez on. Zapraszamy do reklamy. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla Ciebie i bliskich. Teraz smartfon LG G3S od złotówki ze smartbandem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Nawet w co trzeciej aptece w Małopolsce czy na Śląsku nie można kupić leków ratujących życie. Trzeba czasami mieć dzień wolny, jeżdżenia po Krakowie, szukania w aptekach, dzwonienia. Temat, wybory samorządowe. Trwa spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z szefem SLD Leszkiem Millerem. 35 ton pomocy dzięki datkom od Polaków dla Fundacji Dialog trafiło na Ukrainę od początku protestów na Majdanie. W aptekach na południu Polski brakuje leków ratujących życie. Jak sprawdzili reporterzy Polskiego Radia, w Krakowie i Katowicach pacjenci mają ogromny problem, by kupić insulinę, leki przeciwzakrzepowe, kardiologiczne czy onkologiczne. Paweł Pawlica. Pan Artur, którego 10-letni syn choruje na cukrzycę, ma ogromne problemy, żeby kupić insulinę dla dziecka. W aptekach najczęściej słyszy, że lekarstwa nie dostanie. Wygląda to tak, że trzeba czasami mieć dzień wolny, jeżdżenia po Krakowie, szukania w aptekach, dzwonienia, wykonania kilku telefonów. Doprowadza to do totalnej frustracji, bezsilności. Wszystko przez tak zwany proceder odwróconej dystrybucji. Aptekarze zamawiają leki i płacą za nie bardzo mało, bo ceny zostały ustalone przez Ministerstwo Zdrowia, wyjaśnia Barbara Jękot, szefowa Krakowskiej Izby Aptek. Zamawiają ogromną ilość tych preparatów, a później w odwrócony sposób wysyłają do hurtowni, ale tak naprawdę idzie to poza granice naszego kraju. W ten sposób hurtownie mogą zarobić nawet trzykrotnie więcej na jednym opakowaniu, na przykład insuliny. Według danych prezes Jękot w procederze może uczestniczyć nawet co trzecia apteka. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na razie jedyną karą, jaka może spotkać nieuczciwego aptekarza, jest utrata koncesji na sprzedaż leków. O wyborach samorządowych w Belwederze trwa spotkanie Bronisława Komorowskiego z Leszkiem Millerem. Prezydent rozmawia z szefem SLD o sytuacji po pierwszej turze głosowania. Lider sojuszu ma przedstawić około 10 propozycji porządkujących zasady wyborcze. To m.in. ujednolicenie urn czy zamontowanie w lokalach kamer. Miller ma też poruszyć temat mylących zdaniem SLD spotów przedwyborczych oraz sposobu liczenia głosów. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość złożyło dziś w Sejmie projekt skrócenia kadencji sejmików. Konstytucjonalista Ryszard Piotrowski mówi jednak, że trudno wniosek pogodzić z obowiązującym prawem, które wskazuje, co może zrobić kwestionujące wyniki. Przewiduje konkretną drogę unieważniania wyborów poprzez sądy, nie przez polityków. Nie ma takiej drogi w Konstytucji, która polegałaby na tym, że po wyborach dokonuje się oceny ich wiarygodności i że tej oceny dokonuje ustawodawca. PiS, podobnie jak SLD, uważa, że chaos podczas wyborów, czyli niewłaściwe przygotowanie kart i brak informacji o tym, jak głosować, miały wpływ na wyniki. Teraz niepokojące informacje z Afryki, gdzie rośnie ryzyko kolejnych zachorowań na ebolę. Grabarze chowający zmarłych w Sierra Leone porzucili ciała zarażonych w lokalnym szpitalu, ale nie w zabezpieczonym pomieszczeniu, a w miejscu, do którego dostęp ma wiele osób. W ten sposób domagali się zaległych wypłat. O zdarzeniu, do jakiego doszło w mieście Kenema, Rafał Motryk.

traje con dientes de oro, con barriga muerta sobre la que lloro. De la distancia la oigo cantar, me llevo al abismo. Esa profana falsa belleza muere de alcoholismo. En mi jardín, el sol alumbra la fuente, me voy a arrepentir. Nadie imagina que sufro infiernos por su amor dolido. Falsos dientes y cresta filuda, mujer sin sentido. Peso. Los pretendientes se arrastran entre mi trineo. Mártir yo de ella, tomo la pistola. De Guadalajara hasta California lanzo mis flechas, tengo sospechas, vigilo mi tumba. La melancolía ya no tiene cura. Może niezbyt wyrafinowana, ale weselutka muzyczka państwa Lubińców, braci Meridian. No i powolutku udam się w stronę Brazylii, a zobaczymy, co tam, czym ty zaskoczysz państwa. No ja zanim dotrę do Brazylii, ja też mam taki zamiar, to właśnie się tak zastanawiam, czy jeszcze przez Kubę, bo Roberto Juan Rodriguez już od dawna na Kubie nie mieszka. Mieszka w Nowym Jorku od czasu, kiedy zaczął współpracować czy z Markiem Ribo, czy z Johnem Zornem. Więc tak troszkę muzyka na pewno inspirowana i cały czas bardzo latynoska i kubańska. Natomiast z drugiej strony też dużo wpływów muzyki klezmerskiej. Jest nowa płyta. Płyta to jest ten cykl, który od czasu do czasu przynoszę, bo tych płyt pojawia się dużo. Ostatnio znowu jakieś takie przyspieszenie, bo jest część 23, to jest Roberto Rodriguez i The Book of Angels. Wybrałem utwór Kidumil. Roberto Rodriguez. Thank you. No i pięknie. A ja już będę Państwa namawiał do poruszania lędźwiami, posuwania się pająkiem w kierunku firanki, gdyż pan Marcio Lokal dla Państwa wykona sambę. Jesteśmy już w Brazylii. É isso aí, meu irmão. Seja bem-vindo ao terreiro de São Sebastião. A liberdade que é a oportunidade é o que eu tenho no mundo. Eu deixei de lado, eu deixei de lado tudo que possuo. Vou descobrir com a liberdade que é a oportunidade é o que eu tenho no mundo. Eu tenho direção, vocação, informação, responsabilidade na minha comunicação, na minha rima composta, discreta, não tem seta, mas na certa te guia numa boa direção. Eu vou lembrando do pandeiro que tem um balanço maneiro, respeito o samba, eu sou mais partideiro, swing brasileiro da terra de São Sebastião, o santo padroeiro da nossa missão. Vem do Rio de Janeiro, sou do samba, só vou de samba. Raízes de origem africana no chão compartido no break. Quem é que se esquece do toque depois dança cachambu? De realendo seu representante do gueto, levando no peito como um semblante. Por isso mesmo é que eu sou da natureza do rio, do samba na lapa mulata que samba na ponta do pé. Mostra pro mundo inteiro como é que é o rio. Rio de Janeiro, sou do samba, só vou de samba. No Rio de Janeiro. Leme, Copa, Guaratiba, Praia. Salve ZN, ZO, Zona Sul. Salve Santa Teresa, meu reduto LAPA. Sol do Samba, Rio de Janeiro. To ja teraz wyląduję w Kolumbii, ale też za sprawą tak naprawdę człowieka pochodzącego z Londynu, William Holland, czyli znany jako Quantic, jego projekt Los Míticos del Ritmo, bo pan William właśnie tam sobie rezyduje na terenie Kolumbii. I z muzykami właśnie z różnych miast i małych także wiosek chętnie nagrywa i projektuje jakieś nowe wydarzenia, bo wiem, że już nową płytę zapowiada pan właśnie z muzyką inspirowaną kolumbijskimi zespołami. Los Míticos del Ritmo to taki jeden z projektów. Wydawnictwo Sandway Records, wspominam nie bez powodu, bo w Sandway właśnie teraz sobie spoglądam i cały czas nowe płyty bardzo, bardzo ciekawe z muzyką tak naprawdę z różnych stron świata, ale dużo, dużo także muzyki nowej, brazylijskiej, kolumbijskiej, wszystkie rejony właściwie Ameryki Południowej w tej wytwórni. Los Míticos del Ritmo, La Libanesa. Dzięki bardzo za kolejne maile. Dobrze, panie Krzysztofie, sprawdzimy przy sposobnej okazji tych artystów, których pan nabył. Pan Tomek rozwija się, widzę, rymotwórczo, ale jak to jazda rowerem wpływa na poetyzowanie. Ty też rowerem lubisz i przychodzą ci wtedy jakieś rymy piękne do głowy podczas jazdy na rowerze? No bywa, bywa. Bywa. Ostatnio się zaplątałem smycz, ale to też tak bywa. Przy okazji rowera? Bo są tak, tak, bo takie smycze są, że ten piesak tak... A smycz... Tak na drugą stronę i wtedy jest problem, bo z jednej strony jest pani, która trzyma tą drugą część, a z drugiej strony ten pies. A smyczy nie widać o porze, na przykład typu 18. No to może do czapeczki powinieneś jakąś poduszkę na wszelki wypadek wkładać, gdyż kasku nie posiadasz, tego co zauważyłem. Ale zawsze można tak szybko to pocisnąć, no. Ta smycz tak szybko... I piesek też. Ach, tak. Ten rower widzę, przygoda za przygodą. Samba dla i państwa. Się udaje wtedy. Samba dla państwa do wspólnego śpiewania i wymachiwaniem bioderki. Era aquele do Porto da Pedra, falei. Andou São Gonçalo, era partideiro. Seu sapato branco, seu terno invocado abalou. Tocava trombone, cuíca e pandeiro. Vai! Meu Deus! Quem segura esse negão? Aparentado, negão descolado mandou levar flores pra aquela pretinha. O seu 71 era invocado. Maneiro! Já tinha malandro na cola do negro. E um caso sério aconteceu. Quase que o malandro se deu mal. Mexendo com a mulher de Zé Pereira, lá no Morro do Vidigal. E... Se segura, malandro. Se segura, malandro. Se segura, malandro. E um caso sério aconteceu. Quase que o malandro se deu mal. Mexendo com a mulher de Zé Pereira, lá no Morro do Vidigal. Se segura, malandro. Sujou, meu irmão. Se segura, malandro. É. Se segura, malandro. Se segura, malandro. Seguinte, meu compadre. Vou mandar real. Era puro talento. Se desse mole e deixasse levar pro capofo, só ia sobrar o cabelinho. Meu Deus, quem segura esse negão? Sua fama se expande na Madureira, Lapa, Estação Primeira. Meu Deus, quem segura esse negão? Sua fama se expande na Madureira, Lapa, Estação Primeira. Meu Deus, quem segura. Em homenagem a todos os malandros de norte ao sul desse país. Brasil, terra maravilhosa. Valeu, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. No i ta kujka przepiękna. Pan Tomek napisał, że śmiga w kaskownicy, niech się młodzież śpiewa i śmieje. No i słusznie, ja też bym spróbował wywrzeć jakoś nacisk, ale się boję wywierać nacisk na dziecko, gdyż większe ode mnie pół metra i rękę mam jak mały cygan pięte, więc nie będę podskakiwał. A sam okazjonalnie, teraz tak się zastanawiam, jak pan ma tak głowę wypchaną pomysłami, to ten kasek musi być dość pokaźnej numeracji, żeby się te wszystkie rymy tam pomieściły. Nie wiem, gdzie to takie się kupuje. Albo jakiś elastyczny może. Jakiś taki. Albo z siateczką. To ja docieram do ciebie, ale nie na rowerze. Docieram do Brazylii. No i nowa Brazylia, troszkę inna niż ta twoja, taka jakaś... Teraz tradycyjna. Będzie, powiedzmy tradycyjna. Teraz będzie nowa Brazylia. DJ, który... Jeżeli chodzi o całą tę scenę Bailey Funk, którą kiedyś przynoszę i straszę nią, bo ona jest taka rzeczywiście dyskotekowa i łobuzerska, no to jest pan, który wyciągnął jakieś z tego lekcje i no i stworzył coś swojego. Słychać sam Bailey Funk ze względu na zaproszonych MC, ale produkcja, całość, w ogóle cała płyta nazywa się Quilombo de Futuro. Niestety nie ma nowej. Pojawiają się jakieś miksy, ale całej nowej płyty nie ma. Ale cała ta płyta to myślę, że doskonała podróż po nowej Brazylii, po tej Brazylii, która chętnie inspiruje się muzyką hip-hopową, muzyką dance-hallową, łączy to właśnie w Bailey Funku. A brazyliańską muzyką też się troszkę... Tak, no tam Brazylii jest mnóstwo ze względu na bębny, na sambę i batukadę i tak dalej, i tak dalej. Maga, bo jako producent, bo to także DJ, podobno bardzo, bardzo dobry, właśnie, który bardzo chętnie łączy klasyczną bossanowę z takim techno i elektro wręcz. No Balanco Lacano, tak, coś takiego chyba. Rosanella Macedo tu zaśpiewa i Marcelo Yuka. No Balanco, no. Maga Bo. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quero ver quem brinca no meu arraiá. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quem vai levantar poeira no meu arraiá. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quero ver quem brinca no meu arraiá. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quem vai levantar poeira no meu arraiá. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando. Sente o balanço negro que eu vou peneirar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando. Sente o balanço negro que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Eu quero ver quem brinca no meu arraiá. Que eu quero ver quem... Balanço negro. que eu tô peneirando. Sente o balanço, nego, que eu vou peneirar. Sente o balanço, nego, que eu tô peneirando. Sente o balanço, nego, que eu vou peneirar. Sente o balanço, nego, que eu tô peneirando. Sente o balanço, nego, que eu vou peneirar. Sente o balanço, nego, que eu tô peneirando. Sente o balanço, nego, que eu vou peneirar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Eu quero ver quem brinca no meu arraiá. Eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quem vai levantar poeira no meu arraiá. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Eu quero ver quem brinca no meu arraiá. Eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Maga Bo tutaj w towarzystwie Rosanelli Macedo i Marcelo Juca. Maga Bo. A pan Tomek cię pyta, jakim rowerem pomykasz? Czy jakimś tam single? Maltem czy zwykrakiem? No tak, tutaj te nazwy rzeczywiście jakieś specjalistyczne. Nie rozumiesz do końca. Zwykrakiem, no, starym miejskim takim rowerem z dużym kołem. No, tym samym, co ja widziałem. Tak. A pan Tomek, a pani pisarka napisała, że śnieg leży obrzydliwy. U nas podczas nocy troszkę padało przez chwilę, gdyż alarm się włączył w jakimś aucie i wyjrzałem ja przez okno i patrzę, a tam leży. O, panie wyciekł Mikołajki, 6.12 za pasem, prezent dla Fisza. No ładne, ładne. Ale ten stanik też nie, tylko ta góra. No to myślę. Pomysł dobry. To też zespół młodzieżowy, czyli banda. A pan Hadorso nazywa się ten zespół. Powstał w 2005 roku w Rio Grande do Sol. Chyba jedną płytę popełnił. Proszę sobie posłuchać, jak to brzmi. Assim pra convencer. Esse teu papo de querer crescer. Na parceria, jogo aberto e tal. Não cola mais, já deu pra perceber. Se alguém sai ganhando aqui é tu. Aqui tem peito pra identificar que ao contrário do teu lá lá lá. Negócio aí não é nada mais do que mene meter no nosso. O teu esquema sempre foi lograr. É uma imagem boa pra vender. Na captura do nosso querer. Tá conseguindo é nos provocar. Toma cuidado pra não se perder. Que na espera tão querendo. O só que sirva pra exemplificar. Que volte vivo pra poder contar. Como é que fecha assim o acaba interditado aqui o nosso. Moim zdaniem to śnieg przestaje być obrzydliwy, kiedy zaczyna krzypieć, a ten nasz nie krzypiał, gdyż rano już tylko resztki na masce auta i na szybie sobie spływały. Więc jeszcze on cudnej urody nie jest, ale mam nadzieję, że niebawem. A najpiękniejszy jest śnieg wtedy, kiedy jednocześnie słońce świeci i śnieg krzypi, a wtedy jest zwykle chłodno. Ale taki śnieg to ja lubię, ale rzadko bywał u nas ostatnio on. Ja już widziałem śnieg. No bo ty byłeś na Białymstoku, tak, no widziałem piękny śnieg. No tak, bo z jednej strony tutaj już chwytamy się młodzieży brazylijskiej, tak. A ja mam taką płytę, gdzie też dwa światy łączy, bo z jednej strony Gal Costa, czyli pieśniarka, no przynosi mi płytę z 69 roku, pieśniarka, która cały czas jest bardzo, bardzo aktywna, urodzona w Salwadorze, gwiazda muzyki pop brazylijskiej. Powróciła w 2012 roku. No ale to nie wiem, czy to był powrót, bo jeszcze wcześniej, w 2009 była płyta roku, więc nie, no cały czas aktywna. Ale w 2012 roku nagrała taką płytę Recanto i tam zaczęła współpracować właśnie z młodzieżą z Brazylii, która bardzo chętnie użyczyła swoich talentów, ale także komputerów, samplerów. I to efekt, myślę, że miejscami bardzo, bardzo udany i ciekawe połączenie. Czyli takie ponadpokoleniowe teraz dzieło Gal Costa, Recanto Escuro. I rzeczywiście tutaj już opowiadaliśmy o tym, to taka troszkę kolejna wersja tej twojej piosenki tak naprawdę. Mm-hmm. Bo też tam po szumi, po szeleści pani zaśpiewa. Eu venho de recanto escuro. O solus perpendicular. Do outro lado azul do muro. Não vou saltar. Eu chego às portas da cidade e nada procuro fazer. Espero nem feliz nem Gaia acontecer. Não salto, mas sou carregada por asas que a gente não tem. A luz não me fulmina os olhos, nem vejo bem. Em breve só saio de noite. A lua não me rasga o peito. Cool jazz me faz feliz e só. Não tenho jeito. O álcool só me faz chorar. Convidam-me a mudar o mundo. É fácil, nem tem que pensar, nem ver o fundo. O chão da prisão militar, meu coração fogareiro, foi só fazer pose e cantar, presa ao dinheiro. Mas é sempre o recanto escuro. Só Deus sabe o duro que eu dei. Mulher. mulher aos prazeres futuro. Eu me guardei. Coisas sagradas permanecem. Nem o demos pode abalar. Espírito é o que enfim resulta de corpo, alma feitos cantar. No, pięknie zaśpiewała pani Gal Costa. Ładne połączenie. Lubię, jak ktoś ryzykuje czasami, a to myślę, że fajne połączenie. To i fajne było, mi się podobało, bo pan Tomek mówi, że co, że w nocy to nie śnieg, nie śnieg. Nie wiem, jaki jest w nocy śnieg, gdyż oczka me nie przedzierają się już z taką siłą przez mroki i trudno mi go dostrzec, chyba żebym gdzieś wyszedł w nocy z latarką, ale ostatnio odsypiam nocami. Śpię długo w ogóle. Ty też mówiłeś, że mógłbyś spać, gdyby nie to, że nie możesz. Tak. Sylwia Tapi to młoda osoba pochodząca z muzykalnej rodziny, autorka wielu pieśni, które wykonują różni artyści. Zdaje się, dokonała pierwszej swojej solowej płyty, bardzo dobrze przyjętej w Brazylii. No i tyle. O, dziękujemy za pozdrowienia od pani Magdy. Sylwia Tapi. Andando no jardim. No i parę wpadła ci, widzę, bo powiem bardziej, tak, że parę słów, które zrozumiałeś, prawda? Że love, o miłości. Pora się z państwem pożegnać. W przyszłym tygodniu higiena, jako się rzekło. Bardzo jeszcze raz dziękujemy za... Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy. Na koniec gitarka i pan po prostu Cicero. Entra pra ver como você deixou o lugar e o tempo que levou pra arrumar aquela gaveta. Entra pra ver, mas tira o sapato pra entrar. Cuidado que eu mudei. Mas se você...